80% lub piąty produkt aż 80% taniej. I do lipca nie płacisz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w drugiej instancji zawiesiła w obowiązkach sędziego Pawła Juszczyszyna. Rosja w Jerozolimie zniekształcała historię II wojny światowej, piszą rosyjskie media niezależne. Specjalne środki bezpieczeństwa na targach Budma w Poznaniu, powodem koronawirus. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w drugiej instancji zawiesiła w obowiązkach sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżyła jego wynagrodzenie o 40%. Członek Izby Ryszard Witkowski powiedział, że decyzję podjęto na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. W punkcie pierwszym. Zmienić uchwałę Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej z 23 grudnia 2019 roku w sprawie 1 DSS 1619 w ten sposób, że zawiesić sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w czynnościach służbowych. W punkcie drugim. Obniżyć o 40% wynagrodzenie sędziego Pawła Juszczyszyna na czas trwania tego zawieszenia. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zajęła się odwołaniem rzecznika dyscyplinarnego na decyzję podjętą w tej samej izbie w pierwszej instancji w grudniu, a uchylającą zarządzenie prezesa Olsztyńskiego Sądu Rejonowego o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Pawła Juszczyszyna. Rosja w Jerozolimie zniekształcała historię II wojny światowej, piszą tamtejsze media niezależne. Radio Swoboda podkreśliło, że Instytut Yad Vashem wydał specjalne przeprosiny w związku z historycznymi błędami podczas Światowego Forum Holokaustu. Wcześniej część rosyjskich historyków zwracała uwagę, że Władimir Putin pomija stalinowskie zbrodnie i wybiela rolę Armii Czerwonej. Radio Swoboda podało, powołując się na tekst opublikowany przez izraelski dziennik Haaretz, że Yad Vashem dopuścił do zniekształcenia historycznych faktów w imię politycznych i dyplomatycznych interesów Władimira Putina. Jednocześnie rozgłośnia przypomniała, że główny organizator i sponsor Jerozolimskiego Forum Holokaustu Wiaczesław Kantor, który jest szefem Europejskiego Kongresu Żydowskiego, to rosyjski biznesmen blisko związany z prezydentem Rosji. Z kolei rosyjski publicysta Siergiej Parchomienko na stronach internetowych Echa Moskwy napisał, że Władimir Putin o nic nie zabiega, ponieważ uważa, iż wszystko można kupić. Parchomienko zarzuca prezydentowi Rosji, że kupił Igrzyska Olimpijskie, piłkarskie Mistrzostwa Świata, a teraz próbuje kupić pamięć o Holokauście. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Specjalne środki bezpieczeństwa na rozpoczynających się właśnie targach Budma w Poznaniu. Powodem jest koronawirus. Targi budownictwa od lat przyciągają wystawców i gości z Chin. W tym roku wielu odwołało swój przyjazd. Belgia potwierdziła pierwszy przypadek zakażenia na terenie tego kraju. Wirusa wykryto u jednego z 9 mężczyzn, którzy wrócili z Chin. Byli poddani kwarantannie w szpitalu wojskowym w Brukseli. Pacjent był wśród 350 Europejczyków ewakuowanych z prowincji Hubei. W ubiegłym roku w Polsce z powodu grypy zmarło 5 osób, poinformowała profesor Lidia Breda, szefowa Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia. Łącznie mamy 13 zgonów w tym sezonie, ale chciałabym z całą mocą podkreślić, że w ubiegłym sezonie w Polsce zmarło z powodu powikłań pogrypowych 150 osób. Profesor Bedak podkreśla, że nie mamy jeszcze szczytu zachorowań na grypę. Kolejne zatrzymanie w sprawie grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Według CBA Skarb Państwa stracił co najmniej 29 milionów złotych. Grupa działała na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 28 osób, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Zatrzymany pozyskiwał kolejne słupy, które zakładały działalność gospodarczą tylko po to, by móc wyłudzić nienależny podatek. Straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 29 milionów złotych. Zatrzymany trafi do prokuratury okręgowej w Katowicach, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania faktur i prania brudnych pieniędzy. Propozycja ścisłych kontaktów i dostęp do jednolitego rynku, choć pod pewnymi warunkami, jest w wytycznych do rokowań Unii z Wielką Brytanią na temat przyszłej współpracy. Przygotowała je Komisja Europejska. Pod koniec lutego wytyczne mają być zatwierdzone przez państwa członkowskie. Komisja Europejska zaproponowała wynegocjowanie jednej wielkiej umowy obejmującej kwestie handlowe, bezpieczeństwa i obrony, współpracy sądowej czy spraw zagranicznych. Jeśli chodzi o handel, to Unia ma jednoznaczne stanowisko. Chce równych zasad gry, czyli podobnych standardów w produkcji przemysłowej. Unijny negocjator Michel Barnier mówił, że jeśli Wielka Brytania chce dostępu do unijnego rynku, czyli zero limitów eksportowych i taryf celnych,

was hoping you would stay a while, to tell us about that great land in the south. When you see that man, now ain't he under offer? Well, I tell you, child, you go wash out your mouth. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you. Everyone has come to see that some things have to die. Flowers out for this graphic horse, but they all pass me by. But the age is not a funny game, it don't give such a buzz. And when I winced with ignorance, I had to kiss this dust. Tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption don't do much for me. Mam kręćkę, jeśli chodzi o tę pierwszą płytę Tanity i szczególnie o ten utwór World Outside Your Window. I teraz opiszę Państwu sytuację w studiu, bo jej nie widać. Jak mówi mój znakomity starszy kolega Piotr Kaczkowski, nie ma przypadków. W tym utworze na bębnach u Tanity pojawił się wtedy nowy perkusista, który do tego momentu, kiedy wszedł w skład zespołu Tanity Tikaram, grał muzykę reggae. I w studiu pojawił się po drugiej stronie Michał Olszański. Nie ma przypadków. A w studiu tu, po tej stronie i przy mikrofonie programu trzeciego, Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Ladies Jazz Festival. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Zacznę nie od Ladies Jazz, a zacznę od koncertu, którym się opiekujesz i który przygotowujesz dla fanów i słuchaczy w Polsce, czyli od jesiennego koncertu Beth Hart na Torwarze w Warszawie. Beth też związana z Ladies Jazz Festival, bo przecież doskonale pamiętasz te emocje, które towarzyszyły i słuchaczom, i nam podczas tego wydarzenia w roku ubiegłym, kiedy koncertowała w Arenie w Gdyni. I koncert był niezwykle udany, co, jeśli mnie Państwo nie wierzą, proszę uwierzyć tłumom osób, które tam wtedy były, i wszyscy powtarzali, że widzieli Beth na wielu koncertach, ale ten był absolutnie wyjątkowy, bo takie zdarzają się na Ladies Jazz Festival. I do Ladies Jazz Festival za chwilę wrócimy i po tym przydługim wstępie zapytam wprost, czy przygotowania do koncertu Beth na Torwarze toczą się zgodnie z planem. No tak, mimo że 21 października wydaje się być odległym terminem, natomiast wszystkie przygotowania idą pełną parą. Jest mnóstwo różnych zadań związanych z takim koncertem, z takim właśnie wydarzeniem w arenie, w hali typu Torwar. Tak więc i z artystką uzgadniamy wszystkie szczegóły. Prawdopodobnie będzie to jej pierwszy koncert jej europejskiej trasy, zatem przyleci tu do Warszawy, niewykluczone nawet, że chwilę wcześniej przed koncertem i niewykluczone, że będzie okazja zobaczyć ją tutaj również i w Trójce, ale na pewno będzie okazja zobaczyć ją na Torwarze 21 października. I między tym koncertem, o którym Piotrze wspominałeś, zeszłorocznym na Ladies Jazz Festival, a obecnym, zdarzyła się płyta Beth, zatem możemy być pewni, że pojawią się również utwory z najnowszej płyty. Chociaż, o czym wiemy, w przypadku Beth Hart nigdy nie wiadomo, jakie utwory pojawią się ostatecznie i jakie zaśpiewa, ponieważ jest to artystka, która jest kompletnie nieprzewidywalna, jeżeli chodzi o dobór utworów, i wybiera je często w trakcie koncertu w ostatniej chwili, zaskakując swoich muzyków, ale na tym polega siła, urok tej wspaniałej, nietuzinkowej, nieplastikowej artystki. Tak więc wielka radość i wielka przyjemność, że będziemy wspólnie z Trójką mieli ją tutaj na Torwarze 21 października. Zostały naprawdę już ostatnie bilety, zatem jeżeli Państwo myślicie o tym, żeby być częścią tego jedynego w Polsce koncertu Beth, sugeruję podejmować szybkie decyzje. Jeszcze o tym koncercie. Z tego, co pamiętam, jak wiesz, nie używam nigdy słowa support, bo wydaje mi się ono jakieś takie nieodpowiednie, choć wiem, że jest przyjęte. Ale no, co to znaczy supportować Beth Hart? No właśnie, w przypadku Beth Hart nie będzie żadnych artystek, czy też artystów, którzy wystąpią przed nią. Od razu zaczniemy od jej koncertu, tak więc pojawi się na scenie, a to jak się pojawi i skąd wejdzie na scenę, jest zawsze niespodzianką. Jak zawsze może być dla nas miłym zaskoczeniem. Piotrze, to teraz o Ladies Jazz tegorocznej edycji. Bardzo się cieszę, że znowu Trójka będzie bardzo blisko tego wydarzenia i znowu prawdopodobnie będziemy się słyszeli w audycji specjalnej stamtąd właśnie, z Gdyni. Jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie, ale o wszystkim Państwu opowiemy i jak zwykle na tę audycję zaprosimy. No i obiecałem słuchaczom dziś po godzinie 9 rano, kiedy rozpoczynałem nasze radiowe spotkanie, że dziś ogłosimy imię i nazwisko pierwszej artystki, która na pewno w tym roku na Ladies Jazz się pojawi. W rzeczy samej, tak więc najbliższy festiwal od 19 do 26 lipca, oczywiście w Gdyni, z jednym koncertem Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, jak co roku, o którym powiemy w stosownym momencie, natomiast póki co niezmiernie cieszę się, że będziemy mogli gościć na festiwalu artystkę, której piosenkę, Piotrze, zagrałeś przed naszą rozmową. Będzie nią Tanita Tikaram, która pojawi się na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni 25 lipca o godzinie 20. I już teraz od pół godziny są dostępne bilety na ten koncert, więc szansa, żeby się pojawić. Ale my dla słuchaczy Trójki jak zawsze mamy miłą niespodziankę, to znaczy jedno podwójne zaproszenie na ten koncert, jak również jedno podwójne zaproszenie na koncert Beth Hart, o którym mówiliśmy przed chwilą. Wspaniale, bardzo dziękuję w imieniu słuchacza. Zatem, proszę Państwa, może umówmy się, że teraz, w związku z tym, że rozmawiamy o Ladies Jazz, proszę zadzwonić do Gabrieli Darmetko i wygrać dla siebie jedno podwójne zaproszenie na koncert Tanity Tikaram, który odbędzie się 25 lipca o godzinie 20. W Teatrze Muzycznym w Gdyni. Proszę dzwonić, 2 2 7 3. Jeśli chodzi o Tanitę, no to nigdy nie ukrywałem, że jest to moja wielka muzyczna miłość i cieszę się bardzo, że znowu będzie koncertowała w Polsce, bo to nie będzie jej pierwszy koncert w naszym kraju, a ona koncertowała zaraz chyba po wydaniu Cappuccino Songs na festiwalu w Sopocie i o dziwo był to koncert, który nie był koncertem chłodnym, a zwykle w Operze Leśnej jest mimo lata dość chłodno, jak na Operę Leśną. przystało. No a teraz w Gdyni Tanita, zapewniam Państwa, jest w doskonałej formie. Widziałem ją 2 lata temu w małym klubie w Niemczech. Śpiewa świetnie, ma świetnych muzyków i ten koncert w Gdyni też pewnie będzie udany. I bardzo bym sobie życzył, że oprócz tych nowych utworów, które ma na swojej ostatniej płycie Closer to the People, żeby zaśpiewała również te, jak na przykład World Outside Your Window z pierwszej debiutanckiej płyty, którą, jak przed chwilą zauważył Piotr jeszcze, kiedy rozmawialiśmy w reżyserce, właściwie każdy utwór z tej płyty był wielkim przebojem, a ona miała wtedy naście lat. Chodziła do szkoły i w przerwach między egzaminami komponowała utwory, je nagrywała. Miała jeszcze szczęście, bo pojawiła się w londyńskich klubach. Zauważyli ją bardzo profesjonalni i dobrzy muzycy i postanowili jej pomóc. No i ta płyta Ancient Heart się ukazała i cieszy nas do dziś, mimo upływu lat. No, Tanita na żywo w Gdyni 25 lipca. W imieniu naszej wspólnej, znakomitej, cudownej koleżanki Urszuli Dudziak zapytam, bo gdyby tu była, pewnie by zapytała, a co z Grand Prix? No właśnie, tradycją festiwalu stało się to, że ogłaszamy i zapraszamy fantastyczne, nie tak jeszcze znane, ale bardzo utalentowane artystki do zgłaszania się do konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival. Tak więc już wkrótce ogłosimy kolejną edycję. Finalistki zostaną zaproszone do Gdyni, gdzie w przesympatycznym, urokliwym miejscu w Konsulacie Kultury będą miały okazję zaprezentować się publiczności, a jury pod przewodnictwem dyrektora artystycznej festiwalu, czyli Urszuli Dudziak, wybierze tę jedną, która otrzyma nagrodę Grand Prix i odbierze ją na scenie podczas jednego z koncertów tegorocznego Ladies Jazz Festival. Natomiast jeżeli pozwolisz, jeszcze wracając do Tanity Tikar, zerknąłem sobie trochę do historii i okazuje się, że aż 8 piosenek gościło na liście przebojów trójki Tanity Tikar. 2 z nich były numerami 1 poza Twisted My Sobriety. A utwory, o których mówiłeś, bo ten właśnie World Outside Your Window jest absolutnie fantastyczny i ta właśnie pierwsza płyta Ancient Heart, o której wspomniałeś, spokojnie mogłaby być kompilacją największych przebojów, ale szczęśliwie Tanita nagrywała później, tak więc pojawiają się kolejne utwory, których wyśpiewała sporo, wiele z nich jest przebojami i mam nadzieję, że na festiwalu, bo użyłem określenia mam nadzieję, ponieważ zawsze artystka ma swobodę twórczą i może sobie wybrać utwory, które zaśpiewa, pojawią się jej największe przeboje, tak samo jak pojawiły się podczas jej doskonałego koncertu na festiwalu w Montreux w Szwajcarii. Tak więc czekam, myślę podobnie jak Państwo, z niecierpliwością na dzień 25 lipca na godzinę 20, gdzie zobaczymy Tanitę i usłyszymy, ufam, że również wszystkie największe przeboje. Jestem ciekawy, jak tym razem zapowie Twisted My Sobriety, bo w Niemczech powiedziała, teraz chciałbym wykonać taki utwór, który jest może trochę mniej znany i rzadko go gram. No i zaczął się utwór Twisted My Sobriety. Zobaczymy, jak będzie tym razem. W każdym razie zapewniam Państwa, że to są piękne chwile z cudowną muzyką i z cudownym głosem, bo ona ma taki niespotykany, absolutnie matowy, cudowny głos. No i cieszę się, że wszyscy wspólnie będziemy mogli przeżywać to na żywo w Gdyni podczas tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival. I na zakończenie jeszcze dzisiejszej wizyty powiedzmy, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w sprawie tegorocznej edycji, bo zostawiasz kilka informacji nie tyle w tajemnicy, ile po to, żeby budować troszkę naszą radość, nastrój. I będziemy się spotykać i ujawniać kolejne artystki, które przyjadą w tym roku nad polskie morze. Absolutnie tak. W międzyczasie zapraszam Państwa do odwiedzenia strony festiwalowej ladiesjazzfestival.pl i tam oczywiście są już aktualne informacje o Tanicie, o biletach, o wszystkich szczegółach, ale będziemy ogłaszali wszystkie kolejne artystki tutaj w studio radiowej Trójki, bo jest to trójkowy Ladies Jazz Festival. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za wizytę. Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Ladies Jazz Festival, był Państwa gościem. No i dobra wiadomość, ja się cieszę. Tanita Tikar w tym roku latem w Gdyni. It was a lonely summer. I have been your shelter, following your footsteps. Will it be my first regret? Sorry if I'm foolish, making myself secret. Seems to come between us, and we always leave them there, my child. Always leave them there. Anita Tikaram na żywo w Gdyni 25 lipca. Pan Robert napisał bardzo fajny list. Panie Piotrze, serdecznie dzięki za Tanitę. Chciałem znowu o nią prosić, ale trochę się krępowałem. Panie Robercie, proszę się nie krępować, szczególnie im bliżej koncertu proszę pisać i zamawiać piosenki Tanity, a program trzeci będzie je odtwarzał. I mam nadzieję, że jeszcze spotykając się z Piotrem następnym razem, kiedy będziemy ogłaszać kolejne artystki, które przyjadą nad Polskie Morze w tym roku, by śpiewać dla Państwa, będziemy jeszcze mieli jakieś jedno zaproszenie na ten koncert Tanity. Ja się rozgadałem o Tanicie, nic dziwnego, bo ona mi zawróciła w głowie już dawno temu. A tu teraz pojawi się Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Nie robię tego często, drodzy Państwo. Wygląda na to, że jednak powinienem. Spokojnie. Nie jest to żaden tajemniczy coming out. Tajemniczość pasuje jednak do tego serialu. Nowy papież Paolo Sorrentino był już przez seryjnego Adamskiego omawiany. No, ale muszę do serialu wrócić, choć takich zabiegów często nie robię. Wygląda na to, że z oceną niektórych seriali należy poczekać do ostatniego odcinka. Sprytnie zagrało HBO, udostępniając krytykom przedpremierowo pierwsze 6 odcinków. Dopiero w 7 spadła bomba i nastąpił zwrot akcji godny wczesnego Davida Finchera. Lenny Bellardo, czyli kontrrewolucjonista Pius XIII, przebudził się ze śpiączki, w jaką wpadł w finale zdumiewającego, głębokiego teologicznie, no i jednocześnie prowokacyjnie antyklerykalnego młodego papieża. Cudowne przebudzenie Piusa XIII w 7 odcinku, dokonany przez niego cud i przejście do kontrofensywy z makiawielicznym, w pozytywnym sensie tego słowa, kardynałem Vojello tłumaczy wszystkie mielizny scenariuszowe, jakie wytykałem nowemu papieżowi. Nie wiem, czy Paolo Sorrentino jest świadomy znaczenia liczby 7 w Nowym Testamencie, która oznacza pełnię i doskonałość. Nie wiem też, czy zdaje sobie sprawę, ile ważnych dla konserwatywnych katolików problemów Kościoła dotknął w bardzo prowokacyjnym i skandalizującym młodym papieżu. Zaczynam jednak podejrzewać, że zdobywca Oscara za Wielkie Piękno i autor przenikliwych politycznych filmów jak Boski i Oni jednak przemyślał swoją opowieść i nowy papież jest spójnym dopełnieniem jego wizji. Od 7 odcinka nowy papież ma inną czołówkę i inne zamknięcie. Prowokacyjne zderzenie cielesności i seksualności z krzyżem pozostało, ale ma już zupełnie inny wymiar. Sakrum przykrywa profanum, kara spotyka libertyńskie wilki przebrane w kardynalskie sutanny. Grany przez Johna Malkowicza słaby Jan Paweł III nabiera głębi dopiero w zderzeniu z kroczącym w jego stronę zmartwychwstałym Piusem XIII. Tym samym, który odrzuca myśl o swojej świętości. Ale to właśnie jego żarliwa modlitwa pchnęła brytyjskiego arystokratę na Piotrowym tronie do wyznania swoich grzechów. Czy ta świętość przywróci również świetność Kościołowi, uwięzionemu w szponach ducha czasu, przed którym tak przestrzegał Chesterton? Dawno nie czekałem na finał żadnego serialu tak jak teraz. Ciekawe, czy będzie na tyle wstrząsający, by nagrać felietonową trylogię w Trójce. A może i liczbę 3 Sorrentino odczytuje na tyle trafnie, że da nam trzeciego papieża? Dziękujemy bardzo. Wracamy do muzyki nie byle jakiej, bo to będzie Gitarowe Niebo, które kilka lat temu zaproponował Carlos Santana, zapraszając do udziału w nagraniu tej płyty bardzo wielu artystów, a zarejestrował jego zdaniem najbardziej wielkie utwory gitarowe wszechczasów. I w tym utworze pojawi się Chris Cornell. płyty Gitarowe Niebo Carlosa Santany, Carlos Santana i Chris Cornell. Dziś jeszcze przed 12 w programie Do Południa. Kilka płyt jeszcze zostało z samej końcówki walizeczki na wtorek. I teraz jeszcze Jeff Healey Band. One, two, three. Yes, I'm lonely. Jeff Healey Band. Ale gitarowa muzyka dopiero jutro po 22:00. Zapraszam Państwa na trzy wymiary gitary, chyba że ktoś dziś czeka na zespół Aerosmith. A koncertowe, o czym Państwo doskonale wiedzą, są fenomenalni. No i pewnie nie tylko ja. Czekamy na kolejne spotkanie z zespołem Aerosmith w Polsce. Przypomnieliśmy dziś kilku artystów, o których dawno nie było słychać. Mianowicie Marka Almonda. W naszej płycie tygodnia Tanita Tikaram w związku z jej wizytą na tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival. A teraz chciałbym jeszcze przypomnieć taki zespół, który był już naszym gościem kiedyś w Człuchowie podczas Polish Boogie Festival. Zespół nazywa się Fat Boy. Job on your pants is one I would never want. Fighting an endless battle, man, you're losing on every front. Evil deeds, evil thoughts, evil walks, and evil talks. Right there at the front door in the shadow of your bell, poverty and jealousy invite us all to hell. Angels cry for the lost, angels try, but angels fall. Things look a little dark tonight, throwing fears into overdrive. Sidewalks right beneath our feet. Can't let them reach the sky, 'cause they're poisonous to eat. Angels cry for the small, angels try, but angels fall. Things look a little dark tonight, throwing fears into overdrive. To był zespół Fat Boy. Podziękowania za obecność, za korespondencję i życzenia miłego dnia. Gabriela Dermetko, Michał Jakubik, Piotr Baron. Dziękujemy. Do usłyszenia. Take a look through.

Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz kiwi 40% taniej, 59 groszy za sztukę. I brokuły 40% taniej, 2,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy.